Euskal Herriko Unibertsitatea da euskeraz hitz egiten duen unibertsitatea, eta euskaldunak diren oro tokia uki behar dute unibertsitatean. Beraz, niretzat iparraldeko ikasleak dira hegoaldeko ikasleak bezala. Ikasle euskaldun bat iparralden jaioa, zehazkan sortua eta nahi duena euskeraz ikasi unibertsitatean, administrazioaren ikuspuntutik Pariseko ikasle bat bezala ikusten dugu. Eta hori niretzat aldatu beharrezko gauza bat da. Eskatzen den gauza bakarra da batxilergo titulua eukitzea. Beraz, batxilergo tituluaren ekibalentea dan hartu behar dugu iparraldean, eta Eusko Jaurlaritzak onartzen badu hori baliokidea dela, ba, guretzat ez dago inolako arazorik. Horrekin ja sartuko litzateke ikaslea. Erabaki politikoa da. Bai. Onartu behar dugu iparraldeko ikasle batek lortzen duen nota bere batxilergoan, nota hori nahikoa dela unibertsitatean sartzeko, baina hori ez dagokio unibertsitateari. Guk bai daukagu beste proba bat egiteko aukera, baina eta da onartzea. Osea, zuk daukasunean eskubidea unibertsitatean sartzeko, unibertsitatean onartua izan behar zara. Hor badaukagu guk gure erantzunkizuna eta gure kompetentzia, gure eskumena, hor bai, baina hor ez da egongo arazorik. Beraz, nik ustot albada, prozesu honetan, orain lantzen ari garen prozesu berri honetan, nik aukera aukusten dut iraganean eukiditugun zailtasunak gainditzeko. Desagertzera doa selektibitatea. Basoa hor dago, baina selektibitatea desagertzera doa, ez da egongo selektibitaterik urrengo urtean. Beraz, orain aukera ederra daukagu, ba, bide barria jorratzeko eta ia lortzen dugun. Nik uste dut, olako mugimenduak dauzenean, naizta mugimendu inposatuak izan, aprobetzatu behar direla, edo jakin behar dugu etekina ataratzen, ia lortzen dugun.